شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که شما بچه های نازنین رو خیلی دوست داره. سلام بچه های عزیز و گلم، همجور که اطلاع دارید امشب مصادف است با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، امام 11 ما شیعیان. این مناسبت رو به شما و همینطور بزرگترای مهربون تسلیت میگم. عزیزای دلبندم، اگه شما یه چیزی پیدا بکنید که مال خودتون نباشه، مثلا یه جعبه مداد رنگی، یه پاکون، یه دفترچه نقاشی، یا مثلا یه کیف پول، چی کار میکنید؟ اونو برای خودتون برمیدارید یا نه؟ خب یه قصه خیلی قشنگ براتون میخوام بگم که یه دختر کوچولو توشه به نام سارا یه چیزی پیدا کرده. میخواید بدونید اون چیه و باهاش چی کار میکنه؟ خیلی خوب، به قصه‌مون گوش بدید. یه کار خوب. یکی بود یکی نبود، یه دختر کوچولو ناز و قشنگ بود به نام سارا خانوم. سارای گل ما با مامان و باباش تو خونه زندگی میکرد که کنار منزلشون یه بقالی بود. یه روز سارا با پول تو جیبیش که بابا بهش داده بود تصمیم گرفت با اجازه مامان بره از بقالی دو تا کیک بخره و بله بیاره خونه. دوستش مینا که همسایشون بود قرار بود اونم بیاد تا با همدیگه کیک بخورن. سارا وقتی کیک ها رو خرید اومد بیرون از بقالی، یهو پاش خورد به یه چیزی. نگاه کردید که یه کیف پول کوچولوی قرمز رنگه. سارا خم شد و کیف رو برداشت، یه نگاه به کیف کرد و بعد یه نگاه به دور و برش. فوری کیفو گذاشت تو جیب ژاکتش، بودو بودو رفت خونه. بعد رفت تو اتاقش و در اتاقو بست. کیف پولو از تو جیبش در آورد و نگاهی کرد. توی کیف چند تا اسکناس بود با چند تا کارت. مامان سارا اونو صدا کرد. سارا که هول شده بود فوری کیفو توی کشوی لباساش قایم کرد و یکی از عروسکاشو برداشت و از اتاق اومد بیرون و خواست از خونه بره بیرون که مامانش دو تا کیکی رو که خریده بود بهش داد و گفت دخترم ببینم چیزی شده. سارا کیکارو گرفت و گفت نه چیزی نشده مامان، من برم خونه مینا، آخه منتظرمه، زود میام. سارا کوچولو تمام مدت فکرش پیشه کیف و اون اسکناسا بود. همش با خودش فکر میکرد با اون اسکناسا چه چیزایی که میتونه بخره. مثلا اون گل سر صورتی رو که دیده بود و خیلی هم دوستش داشت، یا اون جعبه مداد رنگی 24 تایی رو. اون تمام اون روز فقط داشت به چیزایی که میتونست با اون پول بخره فکر میکرد. حتی بچه ها شب موقع خواب باز به چیزایی که دوست داشت با اون پول بخره فکر میکرد و با فکرش به خواب رفت. صبح روز بعد موقعی که سارا رفت تا صبحانش رو بخوره، شنید که مادرش به پدرش داره میگه خانم همسایی طبقه بالایی که یه پیرزن تنهاست وقتی رفته بقالی خرید کنه کیف پولش رو گم کرده. و تو کیفش هم کارت ملی بوده، کارتای پولش بوده، خیلی ناراحته و حالا میگه من هیچی پول ندارم. سارا وقتی این حرفو شنید ناراحت شد، چون اون خانم همسایه رو خیلی دوست داشت و از اینکه به خاطر گم شدن کیف پولش ناراحته و قصه میخوره اونم ناراحت بود. سارا فوری رفت تو اتاقش و کیف پولو آورد و نشون پدر و مادر داد. بهشون گفت که دیروز این کیفو پیدا کرده. پدر و مادر سارا نگاهی به هم کردن و بعد از سارا خواستن که خودش بره در خونه خانم همسایه و کیف پولو بهش بده. چند دقیقه بعد سارا همراه با مامانش در خونه خانم همسایه رفت و بله کیف پولو داد. بچه خانم همسایه از اینکه کیفش پیدا شده بود خیلی خوشحال بود و برای تشکر از سارا یکی از اون اسکناسا رو بهش داد. سارا اول قبول نکرد، اما خانم همسایه اونقدر اصرار کرد که سارا با اجازه مامانش پولو گرفت. اون حالا میتونست با اون پول گل سری رو که دوست داشت بخره و این بهترین هدیه بود که تا به حال گرفته بود، اونم به خاطر یه کار خیلی خوب. هزاران آفرین به سارای گلمون، چه تصمیم قشنگی گرفت، اصلا جزین هم نمیشد. حالا سارا خانوم بیشتر از گذشته عزیز شده، چون کار بسیار خوبی انجام داده. گلگلیای من، ما اجازه نداریم دست به وسایل دیگران بزنیم و بی اجازه اونا رو برداریم. حالا چه اون وسیله لباس باشه، خودکار باشه، پول باشه، مداد باشه، دختر خوب قصه ما سارا هم از این به بعد میدونه که نباید هر چیزی رو که پیدا کرد برای خودش بدونه. هزاران آفرین. در ضمن بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، امام 11 رو خدمت شما و بزرگترهای عزیز تسلیت میگم. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه.